แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรเราจะแยกของจริงออกจากของปลอมนี่ได้อย่างไรเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นอยู่ต่อหน้านี่ที่ว่าฉันจะคบกับคนนี้จะร่วมทำธุรกิจกันเนี่ยนี่มันจะจริงหรือมันจะหลอกเราเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้พระสงฆ์ที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงหรือเปล่าพระที่เราใส่บาตรอยู่เนี่ยเป็นพระจริงหรือพระปลอมเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้คอร์สที่เราจะไปเรียนเนี่ยหรือหนังสือที่เราอ่านเนี่ยก็ให้ข้อมูลจริงหรือไม่หรือว่าเป็นของปลอมเราจะรู้ได้ยังไงว่าข่าวที่เราอ่านอยู่พยายามจะทำความเข้าใจในสถานการณ์เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันจริงหรือมันปลอมตัวนี้มันปลอมกันได้จนถึงตัวเลขเลยล่ะบางคนจะบอกว่าตัวเลขเนี่ยมันไม่ปลอมหรอกถ้าคุณเอาตัวเลขมาวิเคราะห์บางทีตัวเลขมันยังปลอมกันทั้งฝั่งเพราะมันเป็นอย่างนี้ทำให้เราจะแยกแยะได้ยังไงทุกวันที่นี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังจะได้รับฟังสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่จะทำให้เรามีความโชคดีให้เกิดความรู้ให้เกิดปัญญาเป็นแสงสว่างในชีวิตนั่นคือรายการธรรมะท่านผู้ฟังทุกวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีกระแสของตัณหาที่มันแบบโอ้ท่วมทับถาถมมากมายคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่พอมีเสียงประกาศธรรมะนี่มันน่าสนใจก็ตรงที่ว่าเออยังมีคนฟังคนที่เขาไม่ฟังนี่ก็มีแต่คนที่ฟังก็มีด้วยทั้งที่ว่าแม่แนวโน้มในการที่จะมาฟังมาทำความเข้าใจไปตามกระแสโลกนี่แนวโน้มมันน้อยเพราะว่ากระแสโลกมันแรงแต่แนวโน้มนี่ไม่ได้ทำให้ความสำคัญของธรรมะนั้นลดลงเลยนี่คือเรื่องที่น่าสนใจทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยกรมประชาสัมพันธ์นี่จึงเห็นความสำคัญในข้อนี้ท่านผู้ฟังจึงจัดให้มีรายการธรรมะทุกวันทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซมาเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันจันทร์ที่เรามาพบกันนั้นก็จะมาพูดคุยในประเด็นเรื่องของชีวิตของเราว่าในชีวิตที่เราดำเนินไปเนี่ยถ้ามันมีความท้าทายปัญหาเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วบางทีมันทำให้เรามีความทุกข์ใจในบางเรื่องบางประเด็นอาจจะไม่ได้ทุกข์ถึงขนาดว่าร่ำไห้คร่ำครวญแต่มันก็เป็นเรื่องกังวลใจไม่เข้าใจงงๆมึนๆใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ตรงนี้แหละที่เราจะสามารถจะนำธรรมะมาพูดคุยทำความเข้าใจกันดูซิว่าจุดไหนที่จะเพิ่มเติมเป็นประเด็นข้อมูลให้เกิดความแจ่มใสเห็นช่องทางลู่ทางในการที่จะดำเนินไปได้ในชีวิตของเราอย่างไรอย่างไรในช่วงที่เราเรียกว่าสมการชีวิตทุกวันจันทร์ทุกวันเราจะบอกว่าท่านผู้ฟังมีประเด็นปัญหาก็ที่คิดว่าโอ้เนี่ยเป็นปัญหาในชีวิตของฉันเลยหรือว่านี่เป็นประเด็นในสังคมที่ว่าน่าสนใจสามารถนำมาพูดคุยกันได้ก็มีช่องทางที่ท่านฟังสามารถจะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าส่งเป็นข้อความก็ได้มาที่เว็บไซต์ donhaiso.fm donhaiso.fm นั้นก็คือเว็บไซต์ที่เป็นที่ฟังธรรมของวัดป่าดอนไฮโซ donhai SOK หรือว่าจะเสิร์ชทางอินเทอร์เน็ต Google ก็ได้เสิร์ชตอนไหนโซก็จะเจอที่เว็บไซต์นี่แหละหรือว่าจะสามารถติดต่อทางแฟนเพจก็ได้ที่ทาง Facebook Fanpage เรื่องราวที่ต้องการจะมาพูดเป็นประเด็นในวันนี้คือที่ผ่านๆมาบางทีเราก็พูดเรื่องราวที่มันเป็นปัญหายิ่งใหญ่ในชีวิตมากมายเลยเนี่ยนะทำให้บางทีก็อาจจะเป็นบางกลุ่มบางคนที่คิดว่าอาจจะเจอปัญหายิ่งใหญ่เช่นโอ้ฉันจะฆ่าตัวตายครอบครัวเลิกกันปัญหาเรื่องลูกสะใภ้แม่ผัวอะไรต่างๆนี่วันนี้เราประเด็นเบาๆท่านฟังประเด็นเรื่องราวที่เราสังเกตเห็นอยู่ในสังคมปัจจุบันเนี้ยอยู่เรื่อยๆตั้งเป็นข้อสังเกตได้ที่บอกว่าในทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของตัณหาเรื่องของกิเลสเนี่ยมันมากท่วมทับถาถมวิ่งวุ่นวนกันไปหมดเนี่ยอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ก็เจอแต่เรื่องราวที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยน่าจันลงใจเท่าไหร่ด้วยกระแสของตัณหาที่เป็นไปเนี่ยตรงฝังทำให้มันมีเรื่องราวที่แบบมันไม่จริงเนี่ยมันมากขึ้นความผิดเพี้ยนความไม่จริงความเฟคความปลอมตั้งแต่เรื่องออฟเฟคนิวสิ่งนี้เป็นต้นคือข่าวปลอมข่าวว่าคนนี้ไปคุยกับคนนั้นพูดเรื่องนี้รัฐบาลประกาศสิ่งนี้ออกมาข่าวปลอมข่าวปลอมเนี่ยท่านฟังมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันกับว่าคุณไปซื้อของตามตลาดแล้วเขาก็ขายของเนี่ยโอ้ของไม่ดีมาย้อมแมวขายว่าเป็นของดีเจอกันมากมายระหว่างเวลาไปซื้อรถมือสองอย่างนี้เป็นต้นก็จึงมีศัพท์เรียกมาตั้งนานแล้วไปย้อมแมวขายเฮ้ยมันของปลอมนี่ว่าทำไมมันหลอกขายเป็นของจริงหรือมันของห่วยนี่นะมันหลอกขายเป็นของดีเอาของเกรดต่ำๆมาหลอกขายเป็นของพรีเมียมเป็นของดีหรือว่าไม่ใช่แค่ซื้อของขายของนะท่านฟังคนเราคบกันนี่เพื่อนเนี่ยเฮ้ยคนนี้มันไม่ดีนี่นามันมาหลอกมาตอนแล้วว่ามันเป็นคนดีเฮ้ยมันเป็นคนชั่วนี่นามีประวัติชั่วช้าลามกโอ้ยทำไมมาโฆษณาว่าตัวเองเป็นคนดีเหลือเกินของดูเหมือนดีแต่จริงแล้วเป็นของไม่ดีไม่ใช่เฉพาะสินค้าไม่ใช่เฉพาะข่าวสารข้อมูลยังคนด้วยไม่ใช่แค่สินค้าข่าวสารและคนยังรวมถึงเรื่องอื่นๆที่แบบสินค้าอาจจะเป็นจับต้องไม่ได้สินค้าที่เป็นข้อมูลอาจจะเป็นคอร์สอาจจะเป็นซอฟต์แวร์อาจจะเป็นอะไรที่มันไม่ได้จับต้องได้เหมือนก่อนตอนนี้ทางอินเทอร์เน็ตข่าวสารข้อมูลสินค้าที่เป็นไปในทางซอฟต์แวร์เนี่ยมันมีมากอย่างแอปอย่างนี้เป็นต้นเอาแอปนี่หมายถึงแอปพลิเคชันนะท่านฟังที่อยู่ในทางโทรศัพท์มือถือเนี่ยโฆษณาว่าแอปนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้คอร์สนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้แผนการลงทุนนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้แต่พอไป install แอปนั้นจริงๆไปเรียนหลักสูตรนั้นจริงๆหรือว่าไปลงทุนในเครื่องมือนั้นจริงๆเนี่ยก็จะแบบมีตัวเล็กๆเขียนไว้ล่างๆตัวนิดๆว่าเฉพาะอย่างนี้อย่างนี้ด้วยเงื่อนไขอย่างนั้นอย่างนั้นนี่มันเป็นแบบนี้พอไปถึงจริงๆอาจจะได้อาจจะไม่ได้ไม่แน่บางคนไม่ได้ก็มากได้ก็อาจจะมีในความแบบปลอมๆจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่แม้แต่คนก็ตามเอาแม้แต่พระเองก็ตามตามฟังเลยพระที่แบบเอาคำสอนปลอมๆมาโฆษณาบอกกันนี่ก็มีหรือแม้แต่ว่าตัวเองปฏิบัติเองเนี่ยคือมันก็มีสองขั้นนะตามฟังคำสอนก็มาหลอกมาปลอมบอกว่าเป็นของจริงผู้พูดนั้นอาจจะปฏิบัติเองได้จริงมีได้อยู่ หรือว่าคิดเอาไปเองเพ้อไปเองก็อาจจะมีรับผู้ที่ปลอมบวชไปหาบิณฑบาตตามตลาดอย่างเงี้ยบางทีก็ปลอมบวชไปเราใส่บาตรพระเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าคนที่คนผมห่มเหลืองอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยมันใช่พระจริงๆเปล่าวะเป็นภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่เนาะในความปลอมในความจริงที่มันแฝงกันมาในทุกๆอย่างเลยข่าวที่บอกว่าเอาข้อเท็จจริงมาใส่มาใส่มาลงที่ไหนเขาก็ผ่านความเห็นมาแล้วไอ้ข่าวที่ไม่ดีเขาก็ไม่เอามาลงข่าวที่ดีๆจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาก็เอามาลงมันถูกกรองมาตั้งแต่ตอนก่อนลงข่าวแล้วคุณมาอ่านข่าวจากสำนักนี้เขาก็ไบแอสมีอคติเข้าข้างกลุ่มนั้นแล้วบอกว่าเอาข้อเท็จจริงมาลงของจริงแต่ความจริงตามฝั่งข้อเท็จจริงเนี่ยบางทีมันโอ้เหมือนกับความเห็นดูแทบไม่ออกเลยแล้วก็ทำให้ชีวิตเนี่ยมันงงๆมึนๆเนี่ยจะดำเนินไปทางไหนดีไปทางนี้ก็อาจจะตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มนี้ได้ไปอีกทางหนึ่งก็อาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้เพราะด้วยความปลอมด้วยความไม่จริงด้วยความผิดเพี้ยนไปในสังคมนี้ในประเด็นปัญหาเรื่องนี้เราต้องทำความเข้าใจนะถ้าเป็นอย่างนั้นนี่เรามึนแล้วอย่างที่ว่าก็จะตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าห้ำหันปราดปรานกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวท่านผู้ฟังแล้วเราจะกลับมาทำความเข้าใจในประเด็นปัญหาเรื่องของความปลอมและความจริงในสังคมของเราว่าเราจะแยกแยะทำความเข้าใจเรื่องจริงปลอมใช่ไม่ใช่ในทั้งสิ่งของทั้งผู้คนทั้งสินค้าทั้งอะไรอีกหลายๆอย่างเราจะรู้ดูได้อย่างไรพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมารับอรุณในช่วงของสมการชีวิตที่เรากำลังพูดถึงประเด็นปัญหาในสังคมที่ว่ามันมีเฟคนิวส์นี่เป็นตัวเริ่มต้นมาก่อนมีข่าวปลอมของหลวงและไม่ใช่แค่เป็นข่าวเท่านั้นยังรวมถึงคนด้วยคนเนี่ยก็ใส่หน้ากากเข้าหากันปลอมจริงๆเป็นอย่างหนึ่งต้องการอย่างหนึ่งแต่พูดอีกอย่างหนึ่งด้านหน้าอย่างหนึ่งแต่ด้านหลังเป็นอย่างหนึ่งคบกันเดี๋ยวนี้บางทีหาความจริงใจมันยากไม่ใช่แค่ข่าวไม่ใช่แค่คนยังสิ่งของซื้อของตามตลาดเอ้าทำไมต้องโกงตาช่างทำไมต้องโกงสินค้าย้อมแมวขายต่างๆเหล่านี้อันดับแรกข้อที่หนึ่งท่านฟังเราไปทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรท่านผู้ฟังติดตามฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทซึ่งจะมาพบกับท่านผู้ฟังในวันพุธนี่นำหัวข้อแม่บทธรรมะอันก็น่าสนใจมาพูดคุยกันนี่จะมีจุดหนึ่งที่ข้าพเจ้าเคยพูดถึงเรื่องของสัทธรรมปฏิรูปพระพุทธเจ้าท่านเคยยกตัวอย่างถึงเรื่องทองปลอมแล้วก็ทองจริงถ้ามีทองปลอมเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เอาของจริงมันก็ค่อยเลือนหายไปประเด็นที่พูดถึงก็คือว่าแล้วของปลอมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็เพราะอาศัยพ่อค้าหัวใสท่านผู้ฟังหัวใสนี่ไม่ใช่หัวล้านนะแต่ว่าหัวมันแหลมหัวมันแหลมมันคิดค้นวิธีการที่จะดูเหมือนราคาต่ำกว่าก็ใช้ได้นี่นะเอามาใช้แทนกันคนก็ฉาบฉวยดูเอ้ยมันก็เหมือนกันราคาถูกกว่าเอ้ยใช้ได้นี่นะก การฉาบฉวยตรงนี้แหละท่านฟังความที่ว่าไม่มีความเคารพยำเกรงตรงนี้แหละท่านฟังเรื่องไม่ของปลอมเนี่ยมันเกิดมีขึ้นมาเราดูคนที่ว่าเขาจะคิดแต่งเอาเรื่องของปลอมขึ้นมาทำอย่างเงี้ยคือเฟกนิวส์อย่างเงี้ยหรือย้อมแมวขายอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เกรงใจจะไม่คิดเคารพยำเกรงว่าของจริงมีอยู่อุ้ยฉันไม่ควรจะทำของปลอมแต่เขาจะตรวจรู้ได้มีความกลัวความลายต่อบาปเนี่ยมีน้อยจะพูดว่าไม่มีก็คืออาจจะมีอยู่แต่มันน้อยน้อยในลักษณะที่ว่าไม่ได้เคารพยำเกรงไม่ได้จะกลัวต่อบาปจะระวังอะไรว่าของจริงมีอยู่กลัวว่าเขาจะรู้คือไม่กลัวไงพอไม่กลัวในข้อนี้คือไม่มีฮีโร่ตบปากไงไม่มีฮีโร่ตบปากก็ทำชั่วได้ไม่มีปัญหาเลยไม่ได้มีความเคารพยำเกรงในข้อนี้เรื่องของพระสงฆ์นี่ก็เหมือนกันท่านฟังคนที่ปลอมบวชหรือว่าปฏิบัติไม่ดีไม่ได้ตั้งอยู่ในศีลเต็มที่นี่เขาก็ไม่ได้แคร์พระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วว่ามีหิริโอตปาเนี่ยมันน้อยหิริโอตปาเนี่ยเป็นกำลังของพระเสขะคนที่ฝึกปฏิบัติอยู่เนี่ยถ้ามีเสขะปฏิปทาเสขะพละเริ่มต้นที่หิริโอตปาสติพวกนี้เนี่ยความเพียรนี่แต่มันน้อยนี่โอ้จะทำให้กลายเป็นคนที่ฝึกได้เนี่ยมันยากคือในกำลังของบุคคลที่เป็นเซคะที่กำลังฝึกฝนอยู่เนี่ยไม่มีเรื่องสมาธินั่นตรงฝั่งบัดจะทำจิตให้สงบบางทีมันก็วุ่นวายกับธรรมดาแต่ว่ายังมีความเคารพยำเกรงมีหิริโอตตัปปะเนี่ยต้องมีความเพียรนี่ต้องมีแต่ถ้าแม้แท้ว่าความเพียรก็ย่อหย่อนหิริโอตตัปปะก็อ่อนกำลังว่ามันก็ทำชั่วทำบาปได้ทุกอย่างไม่มีความละอายพอไม่ต้องละอายกันละทีนี้ก็จั่วกันเลยจั่วนี่หมายถึงจั่วไพ่ขึ้นเลยจับเงินเลยแลกกันเลยซื้อข้าวของทำผิดศีลได้ทุกอย่างก็เป็นไปเพราะว่าความที่ไม่ละอายไม่เคารพยำเกรงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้รู้สึกจะเกรงใจหรือว่าจะรู้สึกผิดชอบชั่วดีในความที่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ยังมีอยู่จุดนี้แหละก็เป็นจุดเริ่มอีกจุดหนึ่งดำหวังดีว่าพอคนเห็นพระที่ปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบเริ่มมีเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องเกรงใจกันข้อนี้หมายความว่าไงคือสมัยสักเมื่ออาจจะร้อยสองร้อยปีก่อนอย่างเงี้ยผู้คนเห็นพระเจ้าพระสงฆ์ดำหวังเขาก็โอ้ยกมือขึ้นจกหัวแล้วก็รู้สึกว่าแหมวันนี้ถ้าฉันจะต้องไปฉากกับเจ้านายเนี่ยเห็นพระแล้วก็เอาจิตใจเย็นได้ไม่ต้องไปด่ากับเจ้านายหรือห้ามหันกับลูกน้องโอ้ร้อยสองร้อยปีก่อนมันอาจจะไม่มีระบบนี้เอาแค่ว่าอยู่ในบ้านเรือนนะตำหวังสามีภรรยาจะมีปากเสียงกันอย่างเงี้ยเมื่อดีคุณเห็นพระเจ้าพระสงฆ์เดินมาบิณฑบาตคุณก็รู้สึกว่าใจเย็นลงได้บ้างเพราะว่ามีฮิริโอตปะสูงในความที่ว่าเห็นพระเจ้าประสงค์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีความดีในร่มกาสาวพัดยังมีความดีในดงขมิ้นอยู่ก็เลยบอกว่าอดทนเอายังระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ได้บ้างว่าสุขก็มีทุกข์ก็มีปัญหากรอบครวนก็นิดหน่อยไม่เลิกก็ได้อยู่กันไปมีเมตตากันกรุณากันก็ผ่านบนกันไปอัตราการหย่าร้างอัตราการที่จะมาหลอกลวงกันอะไรพวกเนี้ยมันก็น้อยเพราะว่าด้วยความที่ว่ายังเห็นความดีในของพระเจ้าพระสงฆ์อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ข้าพเจ้าตั้งยกขึ้นเป็นข้อสังเกตนะแต่เพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยมีการปฏิบัติไม่ดีกันมากขึ้นเพราะมีความปลอมเริ่มแทรกซึมขึ้นมาละในหมู่พระเจ้าพระสงฆ์บุคคลทั่วไปนี่ก็ไม่ได้สามารถที่จะเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งได้เหมือนอย่างเมื่อก่อนเพราะเห็นความไม่ดีมากขึ้นปรากฏตามข่าวมากขึ้นสื่อนี่ก็ลงกันดีละเพราะว่าปกติพระสงฆ์จะต้องปฏิบัติดีใช่ไหมพอมีเรื่องอื้อฉาวเกิดขึ้นแม้ก็ลงข่าวกันใหญ่ ยิ่งประโคมข่าวกันดีนะพอประโคมข่าวกันดีนะคนก็ยิ่งรู้มากขึ้นว่าโอ้มันไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้พวกสื่อก็ว่าโอ้ยก็เนี่ยลงข้อเท็จจริงจะว่ายังไงแต่ว่าก็เพื่อที่จะให้ขายข่าวได้คนอื่นลงเขียนหน้าโจงครึ่มขนาดนี้ฉันไม่ลงเขาก็จะว่าตกข่าวฉันก็ต้องลงแข่งกันแล้วนะแข่งกันพอประกาศความไม่ดีความไม่ดีก็มีมากขึ้นพอความไม่ดีมีมากขึ้นอิริโอตปะก็ลดน้อยลงไอ้ความปลอมก็เริ่มแทรกซึมเข้าไปเพราะคนที่ว่าเริ่มเห็นพระสงฆ์ก็ไม่ได้จะมาระลึกถึงความดีได้มากเท่าไหร่เพราะมันปนๆกันมาความชั่วความดีข่าวไม่ดีก็มีข่าวดีก็มีน้อยก็ไม่ได้จะระลึกถึงความดีได้พอระลึกถึงความดีได้น้อยลงลดลงไอ้ความที่มันจะมาเกรงใจความละอายความกลัวต่อบาปอะไรเนี่ยมันก็ด้านละนึกไม่ได้ละมีปัญหาอะไรก็ใส่กันเลยอัดกันเต็มที่ปลดปล่อยกันอย่างสบายๆไม่ได้จะอดทนอดกลั้นได้เหมือนเมื่อก่อนดูปัญหาอย่างเช่นว่าการหย่าร้างระหว่างสามีภรรยาก็มีมากขึ้นมีมากขึ้นจนแบบน่าใจหายปัญหาเรื่องการโกงปัญหาเรื่องยาเสพติดเนี่ยก็มีมากขึ้นมากขึ้นนี่นะเพราะศาสนาคำสอนเนี่ยทุกฝั่งไม่ได้เป็นที่พึ่งให้ได้เหมือนก่อนในความที่ว่าคนยังมีความละอายความกลัวต่อบาปจะทำชั่วหลอกลวงกันก็ไม่ทำหน้าทำครึ่งเดียวแบบแล้วก็เลิกไปอะไรเงี้ยไม่ต่อเนื่องไม่เป็นกระบวนการใหญ่ไม่ได้หาพวกได้มากเพราะว่าความเกรงกลัวความลายต่อบาปนี่ยังมีแต่พอความเกรงกลัวความลายต่อบาปนั้นไม่มีเพราะอาศัยว่าสถาบันศาสนาบ้างสถาบันคำสอนในเรื่องที่จะให้คนดีนั่นน่ะอ่อนแอลงไปความไม่ดีก็ปรากฏมีมากขึ้นที่อ่อนแอลงไปก็เพราะว่าตัวสถาบันในเรื่องคำสอนเองนั้นก็อ่อนแอลงไปเรื่องพระสงฆ์เนี่ยท่านฟังถ้าบอกว่ามีเรื่องราวที่ว่าจะต้องให้เกิดการระงับกันอย่างเงี้ยมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในสถาบันสงฆ์ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไปทำไม่ดีจะมาให้ระงับกันให้ถูกต้องตามธรรมเนี่ยนะมันไม่ได้เลยตอนนี้ไม่มีพอภิกษุสงฆ์ทำกันเองไม่ได้เขาก็ต้องออกกฎหมายเลยทีนี้ออกกฎหมายอย่างนั้นออกกฎหมายอย่างนี้บางทีก็ตามธรรมวินัยบ้างบางทีก็ไม่ตามบ้างพอเป็นอย่างนี้แล้วไอ้การระงับโดยธรรมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็ต้องระงับโดยกฎหมายพอระงับโดยกฎหมายไม่เป็นไปโดยธรรมก็ทำให้มีความเสื่อมศรัทธาเสื่อมศรัทธาก็คือความเคารพยำเกรงความที่มันจะเลื่อมใสนึกถึงมันนี้จะเป็นที่พึ่งได้เนี่ยมันพึ่งไม่ได้เหมือนก่อนแล้วพอพึ่งไม่ได้เหมือนก่อนแล้วทำยังไงหาที่พึ่งอื่นท่านผู้ฟังหาที่มืออื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งก็พ่อค้าหัวใสไงพ่อค้าหัวใสก็ทำทองปลอมเนี่ยออกมาอะไรที่มันจะแบบพึ่งง่ายๆเป็นแบบแพ็กเกจเบ็ดเสร็จจบในตัวราคาพอคุยกันได้เขาท่าเหมือนกันนะไออันนี้นี่จนจะไปออกงานเนี่ยฉันก็พึ่งทองปลอมนี่แหละมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งทุกข์ใจมากเลยทำไงวอนมอนขอร้องก็ง่ายดีก็ไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆที่มันไม่ได้เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าละเอาทำไมงั้นน่ะมันง่ายดีสบายดีเพราะว่าเก่าๆนี่มันพึ่งไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเอาอะไรฉันก็เอาแหละเอาไว้ก่อนเขาเสกให้ก็เอาตราให้ก็เอาทำพิธีอะไรให้ก็ดีรับมาหมดนี่มันก็รับของปลอมมาแล้วทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นแต่ฟังก็ยังบงการอื่นทั่วไปอีกข่าวที่ว่ามีจรรยาบรรณลงข่าวในลักษณะที่ว่าให้มันเสมอกันน่ะทั้งข่าวดีข่าวร้ายแต่พอเริ่มมีความไบแอสเริ่มมีความอคติเริ่มมีความลำเอียงเพราะว่าจิตใจที่ไม่ได้ตั้งไว้ด้วยอิริโอตปะมากเท่าไหร่เนี่ย จรรยาบรรณก็มีอยู่แต่ว่าก็งั้นแหละมันก็ต้องมีอเจนดามีธงที่ฉันปักไว้แล้วก็เอาเรื่องราวที่มันดีๆกับอีกฝ่ายหนึ่งลงน้อยหน่อยเอาเรื่องที่มันไม่ดีไม่ดีกับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยลงมากหน่อยเรื่องที่มันดีๆกับฝ่ายฉันเนี่ยก็ลงมากขึ้นไปอีกเรื่องที่จะไม่ดีไม่ดีกับฝ่ายฉันเนี่ยไม่ลงเลยหรือถึงกับเลยไปเฟกนิวส์ไปเลยก็มีกลุ่มหนึ่งอีกที่ตั้งขึ้นมาทำเป็นข่าวปลอมแชร์กันไปในโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียเนี่ยก็เลยกลายเป็นแอนตี้โซเชียลไปปฏิเสธสังคมไปทำให้สังคมนี่มีความแตกแยกไปแทนที่จะให้สังคมรวมกลุ่มกันขึ้นมามันก็รวมกันไม่ได้เพราะว่ามันมีความแตกแยกรอยร้าวมันเป็นจุดประสงค์ของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมหรือว่าที่ให้เป็นสังคมหรือทำให้คนแตกแยกจากสังคมกันแน่นี่แหละท่านฟังมันเป็นปัญหาเป็นเรื่องราวทั้งหมดนั้นเพราะว่าคนเนี่ยขาดที่พึ่งทั้งหมดนั้นเพราะว่ากิเลสตนาวิชาความที่แบบไม่เคารพยำเกรงในคำสอนในของดีๆพอไม่เคารพยำเกรงในความดีที่มีอยู่เนี่ยความชั่วก็มากขึ้นอย่างที่ว่าเป็นเพราะว่ากิเลสมันพานำไปทำให้ไม่มีความยำเกรงไม่ได้เกรงใจคนดีไม่ได้เกรงใจสิ่งดีๆพอไม่เกรงใจแล้วความชั่วก็เริ่มปรากฏขึ้นด่ากันใส่กันคนดีทำไงคนดีเงียบเลยโอ้ยเขาก็จึงมีคำพูดกันว่าเนี่ยถ้ามีเรื่องไม่ดีไม่ดีเกิดขึ้นแล้วคนดีเงียบเนี่ยนะคนดีนั่นแหละทำร้ายสังคมเอ้าไปโทษคนดีคนดีที่เขาพยายามจะนิ่งจะทำความดีปฏิบัติอยู่ในตัวพอถูกโทษถูกด่าถูกว่ามากขึ้นก็ยิ่งเงียบลงไปอีกนะท่านฟังยิ่งเงียบลงไปอีกสัตว์ธรรมปฏิรูปก็มากขึ้นไปอีกสิ่งที่เป็นของปลอมก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกเขาพึ่งกันไม่ได้เนี่ยพึ่งคำสอนไม่ได้หาพึ่งอะไรก็พึ่งไลฟ์โค้ชโคชชิ่งอะไรต่างๆก็มีเยอะแยะบางคนไม่มีสามีแต่ก็มีลูกแล้วลูกอะไรต้องฟังลูกเพจพอมาออกไลฟ์ทางเพจเอาแม่มาแล้วลูกๆมาฟังกันเร็วขายของต้องฟังขายคอร์สขายสิ่งนั้นสิ่งนี้จริงก็มีตำฟังจริงก็มีปลอมก็มีเพราะสถาบันศาสนาคำสอนไม่ว่าจะแนวไหนก็ตามเนี่ยเป็นที่พึ่งให้ไม่ได้มันก่อนคนก็พาหากันไปที่พึ่งทางอื่นอะไรที่มันจะง่ายๆเร็วๆเนี่ยมาตามโทรศัพท์มือถือแพ็กเกจแบบกินได้ทันทีเห็นผลทันตาหรือขายดีไลฟ์โค้ชโคชชิ่งอะไรต่างๆคอสนั่นนี่เนี่ยจึงผุดขึ้นราวกับเป็นดอกเห็ดในหน้าฝนเยอะแยะมากมายเห็ดที่เราไปเก็บตามป่าตามอะไรพวกนี้ท่านฟังเห็ดกินได้ก็มีเห็ดพิษก็มีเป็นพิษก็มีนะทุกอย่างมันเป็นหมดแล้วตอนนี้ท่านฟังขนาดเหรียญพระพุทธรูปนี่พระพุทธเจ้าเนี่ยเขายังทำปลอมเลยจะไปนับภาษาอะไรครับคุณไปซื้อสังฆทานนี่มึงดีข้างในนี่ก็ของปลอมผ้านี่เขาบอกว่าเป็นผ้าจีวรแต่ว่าจริงๆเป็นผ้าแค่ศอกเดียวไอ้ที่ว่าทำเป็นกล่องเป็นของกินได้นั่นนี่ข้างในมีซองเดียวใช้อะไรไม่ได้เป็นของปลอมไม่ใช่แค่ว่าของถวายพระเอาของที่เรากินเองนี่แหละบางทีก็ย่อมแมวกายอย่างที่ว่าเพราะว่าเหตุเหล่านี้ประเด็นที่สองที่ต้องทำความเข้าใจก็คือว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรเราจะแยกของจริงออกจากของปลอมเนี่ยได้อย่างไรเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นอยู่ต่อหน้าเนี่ยที่ว่าฉันจะคบกับคนนี้จะร่วมทำธุรกิจกันเนี่ยนี่มันจะจริงหรือมันจะหลอกเราเราจะรู้ได้ไงว่าพระสงฆ์ที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงหรือเปล่าพระที่เราใส่บาตรอยู่เนี่ยเป็นพระจริงหรือพระปลอมเรื่องราวสมัยพุทธกาลก็มีนะท่านฟังที่พระเจ้าประเสนทิโกศลเนี่ย เห็นพวกชลินเจ็ดคนนิครนเจ็ดคนเจนละกะเจ็ดคนแล้วก็อย่างปริพาโชคอีกเจ็ดคนเนี่ยที่มีขนรักแร้ยาวเล็บยาวถือเครื่องบริขารอะไรต่างๆไปนี่โอ้ก็หันควับลงไปกราบกราบกราบโอ้นี่พระอรหันต์นี่พระอรหันต์นี่ก็แปลว่าสับสนอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้านี่เนี่ยอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้ายังงงอ่ะว่าใครจะเป็นอรหันต์จริงใครจะเป็นอรหันต์ปลอมเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้คอร์สที่เราจะไปเรียนเนี่ยหรือหนังสือที่เราอ่านเนี่ยเขาให้ข้อมูลจริงหรือไม่หรือว่ามันเป็นของปลอมเราจะรู้ได้ไงว่าข่าวที่เราอ่านอยู่พยายามจะทำความเข้าใจในสถานการณ์เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันจริงหรือมันปลอมตอนนี้มันปลอมกันได้จนถึงตัวเลขเลยล่ะบางคนจะบอกว่าตัวเลขเนี่ยมันไม่ปลอมหรอกถ้าคุณเอาตัวเลขมาวิเคราะห์บางทีตัวเลขมันยังปลอมกันท่านฟังก็แต่งบัญชีอย่างเงี้ยพวกสถาบันการเงินอย่างเงี้ยก็จะมาแต่งบัญชีพวกกองทุนอย่างเงี้ยอย่าไปพูดเลยว่ากองทุนไหนไม่แต่งบัญชีมันไม่มีคืออาจจะมีแต่ว่ามันไม่มีหรอกท่านผู้ฟังเพราะเขาก็ทำกันหมดคนอื่นทำกันนะทำไมเราจะไม่ทำเราก็ต้องทำด้วยเราถึงจะอยู่ในธุรกิจนี้ได้ความลายมันไม่มีไงเขาก็ทำกันถูกกฎหมายด้วยเอากฎหมายมาอ้างก็อย่างนั้นแหละท่านผู้ฟังเลยเพราะมันเป็นอย่างนี้ทำให้เราจะแยกแยะได้ยังไงตัวเลขบางทีมันก็ไม่ได้จะบอกข้อมูลจริงได้ทั้งหมดถ้าเคยกล่าวไว้ตามฝั่งพระพุทธเจ้าบอกไว้ในเรื่องของการที่เราจะดูคนนี่จะดูรู้ได้อย่างไรว่าคนนี้เป็นคนสะอาดหรือไม่สะอาดจะดูรู้ได้อย่างไรว่าคนนี้มีศีลหรือไม่มีศีลจะดูรู้ได้อย่างไรว่าคนนี้มีสมาธิมีกำลังจิตหรือไม่จะดูรู้ได้อย่างไรว่าคนนี้มีปัญญาหรือไม่มีปัญญาแล้วบอกว่าศีลเนี่ยจะพึงรู้ได้ด้วยกันอยู่ร่วมกันเราจะดูรู้ได้ยังไงว่าไอ้คนที่เราจะคบด้วยคนเนี้ยเขามีคุณธรรมมีศีลธรรมเป็นคนดีงามจริงๆด้วยการอยู่ร่วมกันตามฝังและศีลนั้นไม่ใช่ว่าจะดูรู้ได้ด้วยการใช้เวลาเพียงเล็กน้อยไม่ใช่นิดหน่อยจะรู้ได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่คิดใคร่ครวญมนสิการโดยแยบคายจะรู้ได้นะต้องอาศัยปัญญายังไงถึงจะเรียกว่าเป็นการมนสิการเป็นการดูกันด้วยปัญญาก็คือว่าต้องดูความเป็นปกติใช้ยุต่อหน้าเป็นอย่างนี้แต่ว่าเวลาอื่นเนี่ยมีปกติเนี่ยเป็นอย่างไรศีลเนี่ยหมายถึงความเป็นปกตินะท่านฟังมีความเป็นปกติแบบเนี้ยมาตลอดการช้านานแล้วหรือว่าเป็นเฉพาะเวลานี้มีศีลชนิดที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเนี่ยเพิ่งมามีมาเป็นหรือเป็นมานานแล้วแล้วก็เป็นทุกที่หรือเป็นเฉพาะบางเวลาไอ้ความที่มีศีลเนี่ยจะต้องแบบว่ารู้ได้ด้วยแบบนี้ต้องมีการช้านานมาแล้วเราจะดูประวัติดูเรคคอร์ดอันนี้เป็นเบื้องต้นดูได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะท่านฟังประวัติอะไรต่างๆวันนี้ก็ทำปลอมได้ก็ต้องไม่ใช่เวลาเล็กน้อยต้องดูกันดีๆดูกันนานๆรู้จักมักจีกันมาแล้วต้องรู้จักมนสิการด้วยเพราะหลักฐานที่ทำปลอมขึ้นมาเต็มฝังด้วยการมนสิการสักหลายๆตลบซะหน่อยเนี่ยบางทีมันก็จะสามารถเห็นความปลอมในสิ่งเหล่านี้ได้การมนสิการนั้นก็ต้องด้วยการมนสิการชนิดที่เป็นสัมมาไม่ใช่เป็นมิจฉาเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะที่เป็นมิจฉาเนี่ยเต็มฝังมันก็จะมีแต่วิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงความเห็นแย้งความไม่หลงใจคือถ้าคนมันจะแบบมีอคติกันเลยอ่ะคือยังไงก็ไม่เอายังไงก็ไม่ชอบยังไงก็ไม่หลงใจต่อให้เป็นของดีจริงๆเนี่ยคุณด้วยวิจิกิจฉามันก็ลงกันไม่ได้เข้าใจไหมล่ะแต่ถ้าบอกว่าเราเอาวิจิกิจฉาออกไปเห็นด้วยความจริงมนสิการ โดยแยบคายด้วยสัมมาทิฏฐินี่ดูตามเนื้อผ้านี่เราจะแยกคนที่ไม่มีศีลออกจากคนที่มีศีลได้ด้วยการมนสิการที่ถูกต้องที่ว่ามีใจเปิดกว้างมีความเข้าใจที่ดีไม่ได้ตั้งธงไว้ก่อนแต่ว่าดูตามเนื้อผ้าจริงๆว่ามีทำมานานหรือยังในความเป็นปกติข้อนี้ศีลข้อนี้นอกจากเรื่องของศีลแล้วข้อที่สองก็คือความบริสุทธิ์นี่ความบริสุทธิ์เนี่ยท่านบอกว่าพึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำข้อที่หนึ่งนะศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันข้อที่สองความบริสุทธิ์ของใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยพึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำถ้อยคำยังไงก็ถ้าบอกว่าอยู่ตัวต่อตัวพูดกันอย่างหนึ่งพอพูดกับสองคนเป็นอีกอย่างหนึ่งไงพอพูดกับสามคนเป็นอีกอย่างหนึ่งอีกพอพูดกับอีกหลายคนเป็นอีกอย่างหนึ่งไปอีกนี่แล้วก็พูดคราวแรกเป็นอย่างหนึ่งพูดคราวหลังคราวนี้ทำไมพูดเป็นอีกอย่างหนึ่งไปอีกแล้วการดูตรงนี้ก็ต้องใช้เวลานานโดยเพียงแค่เหตุการณ์เดียวบางทีอาจจะบอกไม่ได้เป๊ะมันอาจจะเป็นข้อยกเว้นหรือเป็นยังไงเราต้องดูดีๆแล้วก็ต้องมีการมนสิการโดยแยบคายไม่ใช่ว่าจะดูเพียงฉาบโฉวยผิวเผินว่าเอ้านี่วันนี้ว่างงี้ละวันนั้นว่างงั้นอีกละทำไมแค่เหตุการณ์เดียวนี้ก็ว่าว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เอาคนนี้ไม่บริสุทธิ์เหมารวมเหมานี่เพราะว่าเราตั้งตรงไว้แล้วถ้าเรามีความวิจิกิจฉาเนี่ยยังไงมันก็ไม่ได้ก็ไม่ลงกันเราก็ผิดพลาดไปว่าของจริงนี่เป็นของปลอมไปอีกคนที่ถ้ามีวิจิกิจฉามากเนี่ยดูฟังอะไรมันก็ปลอมไปหมดอะต่อให้มามีจริงๆไม่ได้เป็นไปแบบตามที่ตัวเองคิดหวังตั้งใจไว้ก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นของปลอมอีกก็ไม่ได้เรื่องอีกในที่นี้จึงจะต้องให้อยู่ในสัมมาทิฏฐิอยู่ในสัมมามรรคทั้ง8มนสิการก็ต้องด้วยปัญญาให้มีความรู้กว้างขวางมีความรู้แยบคายการพูดคำพูดนั้นเป็นอย่างไรเป็นมานานหรือยังถ้าว่าพูดตัวต่อตัวเป็นอย่างไรพูดกับ2คน3คนหรือหลายคนก็เป็นอย่างนั้นพูดคำเมื่อก่อนยังไงเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยนี่ก็พอน่าเชื่อถือได้คิดว่าจะมีความบริสุทธิ์ได้บ้างคือสถานการณ์เนี่ยต้องฟังนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะพอสถานการณ์เงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไปการตัดสินใจก็อาจจะเปลี่ยนแปลงตามในการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงตามไปนั้นมีผลประกอบไหมคนที่เขามีเหตุผลมีความรู้ได้มนสิการได้เนี่ยก็จะรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงนี้ได้เราก็ต้องพิจารณาดูกันให้ดีไม่ใช่ใช้เวลาเล็กน้อยจะรู้ได้ก็ต้องพึงใช้เวลานานในเรื่องของจิตใจนี่ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังกำลังจิตนี่จะรู้ว่าคนเนี้ยที่เราจะไปเรียนคอร์สกับเขาเขาจะเป็นโค้ชให้เราหรือจะไปซื้อผลิตภัณฑ์ขายคอร์สออนไลน์อะไรต่างๆแบบนี้นี่เราดู1ศีล2ความบริสุทธิ์ในเรื่องว่าวาจายัง3ดูเรื่องกำลังจิตด้วยว่ามีในคราวอันตรายเนี่ยเป็นอย่างไรท่านบอกไว้บอกว่ากำลังเนี่ยนี่หมายถึงกำลังจิตกำลังใจนี่นะจะเพิ่งรู้ได้เมื่อคราวมีอันตรายว่าเมื่อถึงความเสื่อมญาติเสื่อมโภคทรัพย์เสื่อมเพราะโรคถ้ามีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตแล้วเนี่ยแล้วเกิดแบบว่าโอ้ยวุ่นวายคร่ำครวญร่ำให้ทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อลาภก็ตามยศก็ตามเสื่อมสิ้นไปตามโลกธรรมแล้วนี่วุ่นวายแล้วนี่นินทาก็เหลิงขึ้นสรรเสริญก็ต่ำลงฟังอยู่ไหมเนี่ยมึนหรือเปล่าถ้าเสื่อมยศก็เสียใจ ถ้าได้ยศก็ดีใจโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้นี่อันนี้นี่คือกำลังจิตน้อยขึ้นขึ้นลงลงเพราะได้ลาภเสื่อมลาภได้ยอดก็ดีใจไม่ได้ยอดก็โอ้ยวุ่นวายใจนี่นะคือไม่ดีนะอันนี้คือกำลังจิตน้อยแต่ว่าถ้าในกรณีที่เกิดความเสื่อมญาติเช่นญาติตายเงินหายคนที่เรารักนี่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนี่หรือมีโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ยังรักษาจิตไม่วุ่นวายใจร่ำให้คร่ำครวญหรือว่าแบบเสื่อมยศนินทามีความทุกข์เสื่อมลาภแล้วก็ไม่วุ่นวายใจได้เวลาได้ลาภได้ยศมีสรรเสริญมีสุขแล้วก็ไม่เหลิงเพลิดเพลินไปตามความสุขนั้นมีกำลังใจได้เนี่ยยังรักษาความดีของตนอยู่ได้ไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนชั่วคนไม่ดีนี่เราพอดูรู้ได้ว่านี่มีกำลังจิตเพราะฉะนั้นเรื่องราวอะไรที่เขาเอามาเล่าให้เราฟังเนี่ยนะท่านฟังเล่าอย่างนั้นเล่าอย่างนี้บางทีเขาเล่าหมดหรือไม่หมดเราก็ต้องดูบางทีเขาเล่าแค่เหตุการณ์เดียวไม่ใช่เล่าทุกเหตุการณ์เมื่อดีเราก็ต้องดูเหตุการณ์นี้มันเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กเมื่อดีเราก็ต้องดูถ้าดูใคร่ครวญแล้วโอ้มันหลายเหตุการณ์นะเนี่ยเราก็ไม่ใช่แค่แป๊บแป๊บป๊อปป๊อปแต่ว่ามันต่อเนื่องนะเนี่ยใช้งานได้จริงนะเนี่ยนี่ถึงจะรู้ได้ว่ามันเวิร์กบางคนก็เจอเรื่องราวในชีวิตจริงๆอ่ะท่านฟังแล้วก็เอาตัวรอดมาได้จริงๆเราดูรอดมาได้จริงๆทำอย่างนี้มันก็หลักการในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละตรงฝั่งเลยเพียงแต่ว่าก็เอามาใช้งานได้จริงๆพอเราฟังเรื่องราวนั้นๆแล้วรู้สึกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ใช้งานได้จริงดีเราก็เอามาใช้มาทำได้เอามาประยุกต์มาดัดแปลงทำในใจของเราได้นี่ดูได้ในข้อที่3ดูได้ด้วยว่ากำลังจิตนั้นน่ะมีมากหรือน้อยในคนที่เราจะคบนั้นในเรื่องราวที่เราจะเข้าไปดูนั้นหนึ่งว่ามันจริงหรือมันปลอมเนี่ยดูได้หรือในข้อที่4ท่านผู้ฟังเรื่องของปัญญาปัญญาเนี่ยดูรู้ได้ด้วยการสนทนาแล้วก็ไม่ใช่ว่าดูรู้ได้แป๊บเดียวนะแค่สนทนาบทเดียว2บทคุณจะรู้ได้ไม่ใช่ไม่แน่ปัญญาเนี่ยรู้ได้ด้วยการสนทนาว่าถ้ามีปัญหาเรื่องราวหรือว่าคำถามอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนี่บุคคลที่เรากำลังดูเขาพิจารณาเขาเนี่ยก็มีการพิจารณาเรื่องราวในปัญหาในคำถามในเรื่องราวในกิจนั้นๆอย่างไรอย่างไรแล้วก็มีการตระเตรียมข้อมูลหาข้อมูลอย่างไรอย่างไรในการตระเตรียมหาข้อมูลนี้ถ้าบอกว่าวิธีคิดเนี่ยฉาบฉวยดูแค่หลักการเดียวไม่ได้ใช้เวลานานดูหลักการอะไรก็ไม่มีเราพอจะบอกดูรู้ได้ว่าคนนี้นี่ไม่ค่อยมีปัญญามีปัญญาไม่ลึกซึ้งมีปัญญาไม่แหลมคมมีปัญญาตื้นก็ว่าไปแต่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยแต่เพราะว่ามีเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นใช่ปะมีคำถามมีปัญหามีข้อสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่งมาเนี่ยแล้วท่านผู้นี้นี่มีวิธีการพิจารณาตระเตรียมตกแต่งเรื่องของคำตอบเอาไว้คำถามเอาไว้เปิดประเด็นเรื่องอื่นๆต่างๆขึ้นมาอย่างไรอย่างไรคำตอบนั้นก็มีที่อ้างอิงบทเพียรชนะที่พูดมานั้นก็มีความหมายลึกซึ้งเป็นเรื่องราวที่จะให้เกิดความสงบไม่ฟุ้งขึ้นตีแตกกระจายขึ้นเป็นความประณีตเป็นเรื่องราวที่บางทีเราก็ไม่คาดฝันว่าโอ้มันจะต่อไปแก้ปัญหาเป็นแบบนี้ก็ได้หรือนี่เรายังเป็นเรื่องราวที่แจกแจงลงไปในรายละเอียดได้ว่าที่ฟังย่อๆหัวข้อเป็นอย่างนี้แต่รายละเอียดแจกแจงทำให้เกิดความเข้าใจไปอย่างนี้ได้เนี่ยโอ้คนนี้มีปัญญาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีปัญญาแต่เปรียบไว้เหมือนกับว่าค คนเขายืนอยู่บนริมฝั่งเนี่ยถ้าคนมีความชำนาญในการเลี้ยงปลาในการดูปลาเนี่ยพอเห็นปลาตัวเล็กผุดขึ้นปุ๊บนี่เขาจะบอกได้ทันทีว่านี่เป็นปลาตัวเล็กเพราะว่ากิริยามันผุดขึ้นแบบนี้คลื่นเกิดขึ้นเท่านี้ความเร็วเท่านี้ไม่ใช่ปลาตัวใหญ่หรอกเป็นปลาชื่ออาจจะเป็นปลานิ่นนะเพราะว่าคลื่นเป็นอย่างนี้ตัวมันเล็กแต่ว่าพออีกวับหนึ่งมีปลาผุดขึ้นอีกอันหนึ่งแบบหนึ่งตัวหนึ่งขึ้นมากิริยาแบบนี้คลื่นเท่านี้อันนี้ต้องเป็นปลาตัวใหญ่ต้องเป็นปลาตะเพียนหรือเป็นปลาสวายอะไรที่มันตัวจะใหญ่ขึ้นไปโอ้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาบอกได้นี่เพราะด้วยการเห็นแค่นิดเดียวก็สามารถที่จะแจกแจงลงไปในรายละเอียดได้มีวิธีคิดมีหลักการมีหลักฐานที่อ้างอิงแล้วที่สำคัญนะท่านฟังมันไม่ใช่ดูด้วยเวลาแป๊บเดียวมันต้องใช้เวลานานดูกันมาแล้วนี่เราก็ต้องดูกันลึกซึ้งไม่ใช่ว่าคนมีปัญญาน้อยจะดูรู้ได้ดูไม่ได้ต้องมีปัญญามากต้องใช้ปัญญาปัญญาสามนี่ไม่ได้ต้องมีปัญญาจะไม่มามนสิการไม่ทำความเข้าใจเนี่ยไม่ได้ต้องมาทำความเข้าใจมีการมนสิการและที่สำคัญท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกไว้กับพระเจ้าเปรตที่โกศลนี่ที่ว่าถึงแม้ว่าอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเลยเอ้าเห็นพวกอเจลกะพวกปริพาชกนิกรณขนรักแร้นี่ก็ยาวเฟื้อยผมนี่ก็ยาวเฟื้อยเล็บนี่ก็ยาวเฟื้อยเดินไปนี่โอ้ทำความครบมับๆเลยบอกว่านี่นี่นี่เป็นพระอรหันต์นะเนี่ยนี่อยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้านะท่านฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าความที่ถ้าผู้ว่าใครก็ตามที่ยังเป็นฆราวาสเนี่ยยังเป็นพระฤาษีผู้ครองเรือนเนี่ยยังยินดีทองและเงินยังยินดีในความสุขขั้นต่างๆในทางกามอยู่นี่เราจะมาบอกว่าคนนี้นี่เป็นพระอรหันต์อยู่ในอรหัตตมรรคนี่เป็นพระดีเป็นพระเลวพระไม่ถูกถูกไหมโอ้คุณบอกได้ยากท่านผู้ฟังบอกได้ยากไม่ใช่ว่าเรื่องที่จะรู้กันได้ง่ายๆเพราะอะไรท่านผู้ฟังเพราะบางทีคารวะเนี่ยก็ฉาบฉวยไงอย่างที่ว่าถ้าเราเป็นคนฉาบฉวยนะเราดูรู้ไม่ได้หรอกที่พูดมานี่ไม่มีความหมายเลยเก็บเข้ากรุเลยปิดแล้วก็เลิกฟังซะแต่ถ้าเราจะไม่ฉาบฉวยแต่มีความลึกซึ้งมีความแยบคายจะไม่ฉาบฉวยถือเอาแต่เพียงภายนอกแต่จะให้มีความลึกซึ้งแยบคายเข้าถึงภายในต้องใช้เวลาไม่ใช่แบบว่าแป๊บๆดูตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ก็สรุปเลยว่าคนนั้นดีคนนั้นชั่วหรือดูตามข่าวนั้นนี้ก็สรุปเลยเรื่องนั้นจริงเรื่องนั้นไม่ใช่คนนี้ดีคนนี้เลวเราขึ้นลงอย่างนี้นะเราเองก็เป็นผู้ที่ไม่มีปัญญาเราก็ต้องมีความมั่นคงมีสติสัมปชัญญะเนี่ยตั้งไว้ให้อย่างดีพระเจ้าเปรตที่โกศลเองตั้งฟังเลยส่งสายลับไปสายลับที่ส่งไปเนี่ยก็เพื่อที่จะไปสืบข่าวในพวกนิครนในพวกอเจลกะปริพาชกท่านก็คงจะส่งสายมาสืบข่าวในหมู่ภิกษุเหมือนกันนั่นแหละว่าพวกนักบวชเหล่าเนี่ยอยู่กันยังไงทำอะไรกันบ้างมีอะไรที่จะเป็นอันตรายต่อราชสกุลหรือไม่ก็เป็นหน้าที่ของพระราชาก็ต้องตรวจตราดูอย่างนี้เป็นอยู่แล้วพวกนั้นแลเป็นผู้ที่เป็นสายลับของพระราชาส่งไปตัวพระราชาเองเห็นก็ต้องทำความเคารพล่ะเพื่อที่ใช้มันเนียนๆนุ่มๆคนอื่นรู้ไม่ได้ถึงความลึกลับถึงความปลอมอะไรต่างๆที่มันมีอยู่ในสังคมพอเรารู้เรื่องราวตรงนี้ตรงฝั่งบางอย่างบางสิ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องทดสอบเราข่าวนั่นนี้โน้นมาเรื่องสุขภาพบ้างเรื่องข่าวสารบ้างเรื่องคนนั้นคนนี้บ้างเนี่ยหลายอย่างเนี่ยมันเป็นข้อทดสอบเราแต่หวังว่าจิตของเรานั้นจะทรงให้อยู่ในธรรมะได้ไหมยังมีความเคารพยำเกรงในคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่หรือไม่ นี่คือเรื่องสำคัญเลยนะเพราะว่ามันเป็นเหตุที่สำคัญในความที่ทำให้พระสัทธรรมเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปมันทำให้มีความปลอมมีความไม่จริงมีความเฟกมีความตอแหลมีการแถมีความไม่จริงใจเกิดขึ้นในสังคมแผ่ซ่านกระจายออกไปจนกลายเป็นความแอนตี้โซเชียลปฏิเสธสังคมไปลงข่าวจะให้เขายินดีแต่เขาดันด่าทอมันก็ไม่ลงพอไม่ลงความดีมันก็ไม่ประกาศไปจะยังไงลงหรือไม่ลงนี่มันได้หลายอย่างเราจึงต้องมีความมั่นใจในจิตใจของเราเนี่ยสำคัญกำลังจิตกำลังใจเนี่ยเรามีไหมในบริเตนข้อที่สองที่ว่าดูคนอื่นเนี่ยรู้ได้เนี่ยศีลพึงดูรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันความบริสุทธิ์พึงดูรู้ได้ด้วยถ้อยคำกำลังพึงดูรู้ได้ในคราวมีอันตรายปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาเนี่ยแล้วตัวเราเนี่ยมีไหมตัวเราเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของความหลอกลวงความไม่จริงใจความตอนหลายในสังคมหรือไม่เราจะไม่เป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่ไม่ดีนั้นตามฟังด้วยความที่เป็นคนจริงความเป็นคนจริงเนี่ยหมายถึงเข้าใจสัจจะความจริงนะนี่สำคัญความจริงเป็นสิ่งไม่ตายท่านว่าความจริงอะไรเราไม่ได้พูดถึงว่าฉันไปที่นี้มาจริงๆฉันกินสิ่งนี้จริงๆฉันเดินทางไปที่นี่จริงๆฉันไปจริงฉันก็บอกว่าจริงนั่นไม่ใช่ความจริงที่หมายถึงในที่นี่แต่ความจริงจริงๆที่เราต้องเข้าให้มันถึงจริงๆจังๆให้มันได้ในระหว่างความจริงจริงๆนั้นคือความจริงอันประเสริฐที่มี4อย่างท่านเรียกว่าอริยสัจ4ว่าขันธ์5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสียงที่เราได้ยินเรื่องราวที่เราผ่านมาทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณเข้าใจว่ามันเป็นความสุขนี่คือไม่ใช่ความจริงอะนะแต่จริงๆของจริงๆเป็นความจริงอันประเสริฐเป็นอริยสัจนั้นคือมันเป็นความทุกข์มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่สุขมันจึงเป็นเรื่องราวที่ให้เราต้องมาทำความเข้าใจพยายามที่จะปรับเข้าหามันยอมรับมันยังไงได้นี่อันนี้จะเป็นเรื่องสำคัญความจริงประเสริฐที่ว่าไอ้ความอยากความต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะถ้าเราคิดว่าเออนี่จะเป็นเหตุให้นำความสุขมาได้ฉันอยากฉันต้องการฉันตั้งเป้าไว้เนี่ยฉันถึงจะประสบความสำเร็จนี่อันนี้เข้าใจผิดอย่างถ้าไม่เข้าใจความจริงข้อนี้แล้วเราจะมาเข้าใจความจริงข้ออื่นๆเนี่ยโอ้ยมันเหมือนกับว่าคุณจะสร้างชั้นสองโดยไม่ต้องสร้างชั้นหนึ่งคุณจะทำได้หรือสร้างเรือนมันไม่ได้พื้นฐานที่สำคัญเลยคือเราต้องมีความเข้าใจในเรื่องอริยสัจในข้อที่สองว่าตัณหาความอยากไม่ใช่เหตุให้เกิดสุขแต่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เข้าใจให้ถูกเข้าใจให้ดีอย่างอื่นมันจะค่อยๆตกลงไปในช่องไปในร่องตามที่มันควรจะเป็นทำความเข้าใจให้มันได้ถูกต้องได้เราต้องเข้าใจในข้อที่3ความจริงอันประเสริฐก็คือว่าความดับไม่เหลือของตัณหานี่แหละจะนำไปถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ได้เราคิดว่าเราซื้อโทรศัพท์เครื่องนี้จะทำให้ความทุกข์ฉันลดลงฉันคบกับคนนี้ความสุขฉันจะเพิ่มขึ้นความทุกข์ฉันจะลดลงฉันทำธุรกิจนี้เริ่มธุรกิจใหม่ความสุขฉันจะเพิ่มขึ้นความทุกข์ฉันจะลดลงแต่เข้าใจใหม่มันหาใช่สิ่งนั้นใหม่ถ้าเราเข้าใจกล้าเกลือคุณถูกหลอกทันทีคุณถูกหลอกทันทีแล้วจะแบบไปหาความจริงมันไปหาเจอได้ไงก็หาไม่เจอเราต้องเข้าใจความจริงในข้อที่3ว่าจะดับทุกข์หรอคุณต้องละตัณหาสิความดับไม่เหลือของเจ้าตัณหานั่นแหละคือนิโรธคือความดับไปของทุกข์แต่ถ้าเราเองไม่เข้าใจความจริงในข้อที่4นี้ได้นะท่านฟังต่อไปนี้เนี่ยมันจะเพี้ยนไปเลยคือเราคิดว่าถ้าฉันต้องมีความอยากมากสิฉันถึงจะประสบความสำเร็จนี่ฉันต้องได้แอปนี้ฉันต้องได้สิ่งนี้ฉันต้องพบคนนี้ฉันต้องทำเรื่องนี้น นี่จะเป็นทางที่ให้ชีวิตฉันเนี่ยประสบความสุขความสำเร็จนี่อันนี้ก็พลาดแล้วแต่ความจริงในข้อที่4นั่นก็คือว่าทางที่ใช้คุณพ้นจากความทุกข์ได้นี่ข้อปฏิบัติที่ใช้คุณพ้นจากความทุกข์ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าคอร์สนี้หรือคอร์สไหนหรือว่าแอปนี้หรือว่าแอปไหนหรือคนนี้คนไหนตัวยินนั้นตัวใดไหนก็ตามถ้ามันไม่ได้มีคุณสมบัติที่เป็นทางประกอบด้วยองค์8ประการนี้นั่นน่ะอะไรพวกนั้นมันไม่ใช่แล้วปลอมแล้วคุณสมบัติ8ประการที่จะเป็นองค์ประกอบในทางที่จะให้ถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์นั้นนั่นน่ะต้องประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคือความเห็นชอบความดำริชอบต้องประกอบด้วยสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะคือการพูดจาที่มันถูกต้องดีงามการกระทำทางกายที่มันอยู่ในทางศีลการประกอบอาชีวะการดำเนินชีวิตที่มันทำให้กิเลสนั้นมันลดลงต้องประกอบด้วยสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิคือความเพียรชนิดที่ทำให้จิตใจของเราปลดแอกจากเครื่องร้อยรัดได้คือสัมมาวายามะการตั้งจิตเอาไว้ระลึกถึงเอาไว้ในสิ่งที่ไม่ได้จะให้เกิดความยึดถือได้เกิดการปล่อยว่างนั่นคือสัมมาสติการที่จิตรวมกันเข้าเป็นหนึ่งขององค์แห่งมรรคทั้งหมดนี่นั่นคือสมาธิเราต้องเข้าใจในจุดนี้ตั้งหวังในเรื่องของอริยสัจ4สำคัญที่สุดเลยแต่เราไม่สามารถแยกแยะสิ่งต่างๆด้วยองค์ของความจริงในทั้ง4ข้อนี้ได้นี่มึนแน่นอนถูกหลอกแน่นอนเพี้ยนไปแน่นอนหาที่พึ่งไม่ได้แต่ถ้าเราทำความเข้าใจในทั้ง3ประเด็นอย่างดีคือตั้งแต่มาในเรื่องของเหตุเกิดขึ้นของความผิดเพี้ยนไปความปลอมความไม่จริงในโลกเข้าใจในเรื่องของเหตุปัจจัยเราดูให้ดีในเรื่องของฐานะทั้ง4เรื่องของศีลเรื่องความบริสุทธิ์กำลังใจเรื่องของปัญญาแล้วก็มาสรุปจบลงในเรื่องของอริยสัจ4ในทุกฟังเลยเราสามารถแยกแยะได้แน่ถึงแม้อาจจะแยกแยะได้ไม่ชัดเจนแต่ว่าทางที่เราไปเนี่ยไม่ผิดแน่เพราะมันมาตามอริยสัจ4มาตามอริยมรรคมีองค์8นั่นเองชีวิตเราก็จะไม่ถูกหลอกอาจจะถูกคนแกล้งอาจจะถูกคนใส่ร้ายอาจจะถูกหลอกในเรื่องของการลงทุนเรื่องของการซื้อของขายของนั่นนี่แต่ว่าจิตใจของเราเนี่ยไปถูกต้องตามทางแน่นอนสังคมโลกมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วมันมีความปลอมเกิดขึ้นเราให้เป็นเนื้อแท้ตามฝังให้เป็นของจริงให้ทำความจริงให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณในช่วงของสมการชีวิตที่เราจะมาทำความเข้าใจเปิดประเด็นปัญหาในเรื่องของชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งหนักบ้างเบาบ้างพูดคุยทำความเข้าใจเพื่อให้เกิดความแจ่มใสช่องทางความสว่างการดำเนินไปในชีวิตได้จะมาพบกับท่านผู้ฟังในทุกวันจันทร์โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพันธุ์